ضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه امروز در نظر است که حول آیه 135 سوره نساء که همانا درباره عدالت و امنیت در جامعه از آن سخن به میان رفته است پیرامون این آیه صحبت خواهیم نمود و امیدواریم که خداوند ذوالجلال به ما توفیق عنایت بفرماید آنچه را که مورد رضایش هست بر زمان ما در این مسجد جاری بفرماید. خداوند ذوالجلال برای انسانها و کسانی که به عنوان خلیفه پروردگار در این سرزمین زندگی میکنند قوانین و نظام حیات بخش و سعادتمندی را برای انسانها فرستاده است که اگر این قوانین و دستورات الهی اجرا بگردد مسئلهی به نام عدم امنیت یا عدم عدالت و مساوات در زمین در میان انسانها رخت میبندد و جایگاهی در میان انسانها نخواهد داشت. به ما مؤمنان از جانب پروردگارمان دستور رسیده است که عدالت را و امنیت را و شهادت را به طور احسن رعایت خیانت بکنیم، اما این نکته قابل یادآوری است که چه چیز مانع برقراری عدالت و امنیت در جامعه می شود. موانع امنیت کدام امور می باشند؟ قرآن پاک در این باره می فرماید: یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، ای کسانی که شما ایمان آوردید، ای اونهایی که شما به پروردگارتان، به انبیا و به قرآنی که بر محمد صلی الله علیه و سلم به عنوان قانون الهی، به عنوان قانون اساسی دین و شریعت نازل شده بهش ایمان آوردید، کونوا قوامین بالقسط، قیام بکنید به عدالت. قسط و عدالت را در جامعه برقرار بکنید. شهداء لله ولو على انفسكم. اگر می خواهید در موضوعی و در کاری گواهی و شهادت ادا بکنید، گواهی و شهادت شما صرفا جهت رضای خداوند باشد. به خاطر خدا باید این گواهی رو ادا بکنید. حتی اگر چنانچه ولو على انفسكم، این گواهی و شهادت اگر به ضرر خود شما باشد، یعنی شما میبینید اگر من این شهادت رو ادا بکنم و این گواهی رو ادا بکنم خودم متضرر میشم، اما اگر این گواهی رو ادا نکنم سود میبرم، فایده میکنم، کدام یکی از این دو گزینه رو باید اختیار بکنی؟ خداوند میفرماید که شما شهادت و گواهی را به خاطر خدا ادا بکنید، اگرچه ضررش هم متوجه خود شما می شود. ضرر دنیایی رو در مقابل ضرر و خسران قیامت و در مقابل رنجیدن و ناراض شدن پروردگار و در مقابل اینکه خداوند از ایتون ناراض بشود حقی را ضایع بکنید، در واقع این ضرر نفس خودتون را نباید از اون ضرر معنوی و ناراضگی خداوند ترجیح بدهید، بلکه خودتون را بقبولانید که این ضرر دنیایی خیلی اندک است در مقابل ضرر و خسران قیامت و در مقابل ناراضی و ناخشنودی خداوند. همچنین اگر این ضرر اول والدین، اگر این شهادت شما به ضرر پدر و مادرتان تمام می شود، به ظاهر پدر و مادر از شما می رنجند ولی در واقع می بینی که اگر من این شهادت رو ادا بکنم پروردگار از من ناراض می شود، پروردگار بر من خشم می کند، از یک طرفی مادر و پدر ناراض می شوند و از طرفی دیگر پروردگار ناراض می شود، در اینجا از مادر و پدر تبعیت نکن، از پروردگار تبعیت بکن. رضامندی پروردگارت را در نظر بگیر. اول والدین، گرچه این شهادت شما بر ضرر والدین هم باشد باید این شهادت رو ادا بکنید. اول اقربین یا خویشاوندان شما ناراض میشن، اشکال ندارد، ولی این شهادت شما اگر به ضرر اونهاست هم باز هم به خاطر خدا باید این شهادت رو ادا بکنیم. این یکن غنیان او فقیران، اگر کسی که شما بر علیه او شهادت میدهی و گواهی میدهی یکی از دو طرف دعوا توانگر است، ثروتمند، چشمت را به مال و سرمایه او مدوز. نباید به طمع سرمایه او آخرت خودت را به باد بدهید، پروردگار خودت را از خودت ناراض بگردانید. اگر به خاطر چشم داشت مال او نباید شهادت ناحق بدید، و یا اینکه اگر میترسید که این فقیره رحم برت میاد، نباید ترحم نسبت به فقیر تو را به جاده انحراف بکشاند و شهادت دروغ و شهادت ناحق و شهادتی را که خداوند گفته است که اون شهادت را نباید ادا کرد ادا بکنی. زیرا که خداوند، فالله اولا بهما، خداوند به این فقیر و غنی شایسته است، سزاوارتر از شما. ببینید، فلا تتبعوا الهوا، از هوایتون، از هوستون، از تمایلات درونیتون پیروی نکنید. از این که شما عدالت رو رعایت نمی کنید به خاطر هوا و هوس نفس، این کار رو نکنید. اگر شما زبان خودتون را بپیچید، زبان خودتون را کج بکنید و انحراف بکنید و یا از عدالت روی برمگردانید، عدالت رو به درستی رعایت نکنید، در این صورت فإن الله کان بما تعملون خبیرا، خداوند به آنچه که شما عمل میکنی آگاه است، خبرداره، از وجود شما خبر دارد. در این آیه خداوند ذوالجلال مانع شهادت رو، اون چیزی را که باعث می شود که انسان به درستی شهادت را ادا نکند یا به درستی عدالت رو برقرار نکنه در جامعه، محبت و دوستی یه شخص، پیشاوند بودن یه شخص باعث می شود که شما در ادای شهادت و در قیام کردن به عدالت به درستی قضاوت نکنی، کوتاهی بکنی. یکی از مانع رو در این آیه دوستی و محبت بیان کرده است. مانع دوم رو در آیه دیگر می فرماید ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الله تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. نباید که دشمنی یک قوم، نسبت به قومی حسادت دارید، دشمنی دارید، نباید این دشمنی و حسادت باعث این قرار بگیرد که شما عدالت رو زیر پا بگذارید، عدالت رو رعایت نکنید. ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الله تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. عدالت رو رعایت بکنید. تقوا همینه که شما عدالت رو رعایت بکنید. گفتیم که خداوند این جهان هستی را و بر پایه عدالت نگاه می داشته، عدالت خودش، و همچنین به ما انسانها امر کرده است که ما عدالت را رعایت بکنیم. در حدیث قدسی می فرماید ای انسانها، یا عبادی، اینی حرمت ظلم علی نفسی وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ای انسان ها، من ظلم را بر خودم حرام کردم، همچنین بر در میان شما هم ظلم را حرام کردم. ببینید بر سر خودتون ظلم نکنید، در میان خودتون عدالت رو رعایت بکنید، ظلم نکنید. انسان ها در جامعه‌ای که زندگی میکنن طبعا به دو گروه تقسیم میشن، آدم های عاقل و فهمنده و دانشمند، آدم های پندپذیر، اونایی که وقتی که سخنی رو بشنون، حرفی رو بشنون، میپذیرن، قبول میکنن. و بعضی هستند که اونها پند و نصیحت سرشون نمی شود، مفسدن، فسادکارن، نیاز به زور و اسلحه، نیاز به تهدید دارن، نیاز به این هست که جهت امنیت و برقراری و برقراری عدالت از اسلحه استفاده کرد. همین موضوع را خداوند ذوالجلال در آیه در سوره حدید در آیه این گونه می فرماید: ولقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان. ما پیامبران خودمون را فرستادیم به همراه معجزه ها، دلائل روشن، و انزلنا معهم الكتاب، به همراه اونها کتاب رو فرستادیم، و المیزان، ترازو رو فرستادیم به همراه اونها، لیقوم الناس بالقسط، تا اینکه مردم قیام به قسط بکنن، عدالت رو رعایت بکنن، و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس، و به همراه اونها آهن رو فرستادیم. آهن که در اون بیم است، می ترساند دشمن رو، مفسد رو می ترساند و منفعت های زیادی هم دارد. امروز ما می بینیم در کشورها انتخابات برگزار میشه، مجلس شوراها تشکیل میشه و بعد از اون توسط نمایندگان مردم قانون مصوب میشود. ماموران انتظامی از یک طرف، کل نیروهای مجموعه نیروهای مسلح یک کشور عهده‌دار اجرا، قوه مجریه عهده‌دار اجرای عدالت و امنیت یک کشور است که اون قانونی رو که مجلس تصویب کرده باید اون را جهت اجرای عدالت و امنیت به اجرا در بیارن. اما باز می‌بینیم که در گوشه و کنار دنیا ناامنی و عدم امنیت و ظلم و تعدی و تجاوز و حق‌کشی و این همه اینها به وحور دیده می شود. می بینیم که باز هم نه امنیتی برقرار می شود و نه عدالتی. آیا می شود بدون خوف خدا، بدون ترس و خشیت از خدا، بدون این که از آخرتمون اندیشه داشته باشیم، آیا می شود امنیت و عدالت رو برقرار کرد؟ امروزه ما مشاهده می کنیم، می بینیم این همه سرمایه گذاری ها و این همه نیروهایی که در این راه به کار گرفته میشن، اما امنیت به درستی در جامعه حکم فرما نیست. یک نکته رو باید یادآوری بکنیم و اون این است که این آیه میفرماید رعایت امنیت تنها وظیفه دولت نیست، بلکه در اجرای امنیت ملت با دولت سهیمه. ملت اگر در اجرای امنیت با دولت همگام و همراه نباشد، دولت به خودی خود نمیتواند امنیت را در جامعه برقرار بکند. چون خداوند اینجا میفرماید یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، مؤمنان را خطاب میکند، یکایک مؤمنان وظیفه دارند که به قسط قیام بکنند، عدالت رو رعایت بکنند، شهادت رو به درستی ادا بکنند. این وظیفه آحاد ملت است، وظیفه یکایک ملت است، وظیفه یکایک مسلمین است که در جهت امنیت در جامعه وظیفه خودشون رو ادا بکنن و در این جهت باید کوشش و تلاش بکنن که جامعه از فساد و از تعدی و ظلم و از تجاوز خالی باشد. چون امروزه در میان دولت ها و ملت ها این فاصله افتاده است که ملت ها خودشان را مدیون دولت ها نمی دانند، دولت ها خودشان را مدیون ملت ها نمی دانند. دوگانگی و دودستگی در میان دولت و ملت ایجاد شده است، لذا دولت ها قادر نیستند امنیت را به درستی برقرار بکنند. اگر دولتی میخواهد که امنیت در یک جامعه برقرار بشود، باید ملت را با خودش همگام بکند. همگام کردن ملت ها راه و روش هایی دارد، اون ابزاری را که میتواند ملت رو با دولت همگام بکند، باید از اون ابزارها، از اون شاخصه ها استفاده کرد تا ضریب امنیتی یک جامعه بالا برود. گفتیم این امنیت تنها وظیفه دولت نیست، ما هم مأموریم به گفته قرآن در جهت امنیت تلاش بکنیم. دولت مردان هم مأمورند در جهت امنیت تلاش بکنند. اگر این قوانین الهی به درستی اجرا بشود در جامعه، دستورات خداوند و پیامبرش به درستی در جامعه اجرا بشود، مسلماً جامعه‌ای خواهیم داشت آری از فساد، جامعه‌ای خواهیم داشت که در اونجا از ظلم نامی نخواهد بود، در اونجا از تعدی نامی نخواهد بود، در اونجا از بیچارگی و فقر و بدبختی نامی نخواهد بود. اون جامعه به عنوان یک جامعه الگو و نمونه و به عنوان یک جامعه‌ای که میشه گفت بهشت دنیا بهش اسم میتوان گذاشت. اما گفتیم این زمانی هست که مسلمان ها خودشان را در مقابل امنیت، اجرای امنیت مسئول بدانند. خداوند به اونها فرموده است که ای مسلمین، ای مؤمنان، کونوا قوامین بالقسط. و همچنین اگر چنانچه شهادت به درستی ادا کرده بشود، اگر قاضی به درستی حکم بکند، نگاه نکند که این آقا خویشاوند من است، این با من رابطه دوستی دارد. این آدم سرمایه‌داری است، اون آدم مستمندی است. اگر چنین عملی را مرتکب شد، بدانید که این قاضی از اون قاضی‌های خواهد بود که در روز قیامت پیامبر فرمودند قاضیان فی النار و قاضیون فی الجنه. از ستا قاضی دوتایشون جهنمی است، یکیشون بهشتیه. اگر چنانچه قاضی در وقت بازجویی در میان دوتا خصم حتی به یکی بیشتر نگاه بکند، مسئول میشه، تلقین بکند به یکی که آقا شما این کلمه رو بگویید، این حرف را بگویید، این سخن را اینجوری ادا بکنید، روز قیامت مسئول خواهد شد. ای مردم، شما به عنوان یک مسلمان اگر برادرت، اگر پدرت، اگر خویشاوندت با یکی دیگر درگیر است و میدانی که حق با بیگانه است، پدرت بر ناحق و برادرت ناحق و خویشاوندت ناحق، زمین مال این نیست، زمین مال اون بیگانه است، ولی مسلمانه، نباید دنیا آخرت خودت را برباد بکنید و آخرتت را، خدایت را از دست بدهید، پروردگارت را ناراض بکنید جهت رضامندی برادرت و بگویی که اگرچه من میدانم این زمین مال برادرم نیست، ولی چون برادر است و درات بند جنگ نبی، لذا شهادت ناحق ادا می کنم من در این مورد، بدون که جهنم را برای خودت خرید کردی. جهنم را برای خودت خرید کردی. خداوند می فرماید دو عامل بازدارنده هستند که شما را نمی گذارند به درستی عدالت را در جامعه رعایت بکنید. یکی دشمنی یک قوم است. چه این دشمنی؟ دشمنی مذهبی، تعصب کور مذهبی باشد، یا اینکه چه این دشمنی؟ دشمنی ذاتی باشد که این دشمنی باعث می شود که انسان به درستی عدالت رو در جامعه رعایت نکند. ای مسلمین، ای مسئولین، ای کسانی که در جامعه اسلامی به عنوان مسئول در جامعه اسلامی خدمت گذاری میکنید، توجه داشته باشید، این سخن پروردگار است. میفرماید لا یجرمنکم شنعان قوم الا الله تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. نباید که دشمنی یک قوم شما را وادار بکند به عدم عدالت و رعایت نکردن عدالت، و همچنین نباید محبت و هم مسلک و هم مشرب و هم مذهب بودن شما باعث بشود که شما عدالت را به درستی در مورد کسی که هم مذهب و هم مسلک و از قوم شما نیست عدالت را زیر پا بگذارید، که اگر این کار رو کردید امنیت در جامعه ابدا، امنیت در جامعه ابدا نخواهد اومد و جامعه امنیت را به خودش نخواهد دید. اوراق تاریخ را که بررسی می کنیم می بینیم که در تاریخ اسلامی حکومت ها چنان عدالت رو رعایت کرده اند حتی که کسانی که به عنوان شرور، به عنوان افراد فاسد ولی به ظاهر کلمه گو و و مسلمان بوده اند. رئیس اول مملکت را به محاکمه کشیدند، اما هیچگاه دولت مردان نظام اسلامی به خودشون اجازه ندادند که بر این افراد رو محاکمه بکنن قبل از اینکه جرم قتل را و دیگر جرائم را مرتکب شده باشند. اینها حرف نیست، اینها واقعیت های تاریخی است که اتفاق افتاده است. شما اگر دوران زرین و طلایی خلفای راشدین رو نگاه بکنید، دوران طلایی حضرت عمر فاروق رو نگاه بکنید که بگذاریم زیاد شما شنیدید، دوران طلایی حضرت عثمان رو نگاه بکنیم، اونجایی که شورشیان از خدا بی خبر گروه سبائیه، گروه شورشی که جز از فساد و جز از کینه و حسدی که نسبت به کیان و سردمداران اسلامی داشتند و میخواستند انتقام یهود را از اسلام بگیرند، اومدن مدینه را محاصره کردند، خلیفه وقت مسلمین را محاصره کردند، همه اصحاب پیامبر از خلیفه وقت حضرت عثمان ذی‌النورین درخواست کردند اجازه بدهد که ما با این شورشیان مبارزه میکنیم، ولی حضرت اجازه نمیدن. میگه تا هنوز اینا مرتکب قتل نشدن که من اجازه بدم که شما اینا را بکشید، چون اینا به ظاهر مسلمانن، به ظاهر اینا مسلمانن. همون گونه که پیامبر اجازه نداد که منافقان کشته بشوند، میدونست یکایک اونها رو، هر روز بر علیه پیامبر نقشه میکشیدند. خداوند اونها رو مشخص کرده بود، این منافق است، فلانی منافقه، فلانی منافقه. وقتی که از پیامبر علیه السلام خواستند که اجازه بده اینا رو ما به حسابشون برسیم، گفتن نه اجازه نمیدم، چون در مرز فراتر از مرزهای اسلامی شاید باشند افرادی که بگن که محمد صلی الله علیه وسلم یاران خودش را دارد میکشد، ما این اجازه رو نمیدیم. شورشیانی که اومدن مدینه، در واقع از جاهای مختلف، از مصر و کوفه و بصره و جاهای مختلف جمع شده بودند، به مردم چنین وانمود کردند که ما به حج می رویم. اونجا اومدن تغییر مسیر دادند، اومدن مدینه منوره. داخل مدینه که شدن، حضرت عثمان این شخص دو نفر رو مأمور کرد که اینا چه می خواهند. اون دو نفر رفتن تحقیقات کردن، بعد از اینکه تحقیقاتشون رو انجام دادن، خلاصه گروه سبائیه میپنداشتن که این دو نفر با گروه سبائیه و گروه عبدالله بن سبا همگام و با اینا هم فکرند، همه راز خودشون را برملا کردند و گفتند ما به این هدف اومدیم اینجا، میخواهیم که حضرت عثمان بگوییم سخن ما را، حرف ما را باید قبول بکند، و اگر قبول کرد همه دنیا رو شایع پراکنی میکنیم که عثمان گفته است که من مرتکب اشتباه شدم، و اگر قبول نکرد سال آینده لشکرکشی میکنیم، یا باید استعفا بکند و یا اینکه او رو خواهیم کشت. این دو نفر گزارش رو که آوردن در خدمت حضرت عثمان رضی الله عنه، صحابه از حضرت عثمان خواستن، گفتن که امیر المومن قبل از اینکه اینها دست به اقدامی بزنن، کار اینا رو یک سره کن، اگر شما می بودید چه کار می کردید؟ اگر ما و شما یا حکومت های امروزی می بودن، مگه اجازه می دادن که کسی بیا در پایتخت، هم پایتخت اسلامی، دست به شورش بزند و هیچ گونه اقدامی صورت نگیره؟ هست چنین جایی تو دنیا الان سراغ دارید؟ حضرت عثمان گفت نه، من چنین کاری را نخواهم کرد. گفت اونا را دعوت بدید بیان تو مسجد. ببینم اشکالشون چیه؟ چی را میخواهند؟ حضرت عثمان اونا را دعوت داد، اهل مدینه جمع شدن، حضرت عثمان نشست کنار منبر و بعد از اون نماینده شورشی ها برمیخواستن اعتراضاتشون رو مطرح میکردن، حضرت عثمان یکایک شبهات و اعتراضات و انتقادات اونا رو جواب میداد. حالا ببینیم که به قول یکی از نویسنده ها میگه ما هم حالا بریم در شهر مدینه در مسجد رسول الله همراه با مردم مدینه، همراه با مردم مدینه، با اصحاب رسول الله در مسجد مدینه پای دفاعیات شخص اول مملکت شهید مظلوم عثمان ذی‌النورین می نشینیم که در مقابل شورشی ها چه جواب می دهد. با هم می نشینیم و استماع می کنیم همون گونه که مخالفین و موافقین استماع کردن شنیدن و بعد از اون من و شما و دیگران قضاوت خواهند کرد که حضرت عثمان چگونه جواب داده است و چگونه در مظلومان زیسته و مظلومان شهید شده است. اکنون ما هم همراه آن مردم مسلمان، مخالفین و موافقین، جهت شرکت در جلسه محاکمه علنی رئیس حکومت اسلامی امیرالمؤمنین حضرت عثمان که به درخواست خود او برگزار گردیده لبیک گفته و در شهر مدینه و مسجد پیامبر می رویم و در کنار شاهدان، شاهدان حاضر در جلسه به عنوان یکی از شهود پای دفاعیات او می نشینیم تا به حقانیت دفاعیاتش پی برده درس انتقاد پذیری، درس انتقاد پذیری و احترام به آرا و نظر دیگران و شفافیت و جوابگویی در برابر مردم را بیاموزیم. اینک با هم فائد دفاعیات آن شهید مظلوم که از زبان خود ایشان بیان می شود می نشینیم. انتقاد اول، حضرت می فرماید آنان از من در مورد کامل خواندن نماز به هنگام سفر از مدینه به مکه ایراد می گیرند و میگویند رسول خدا و حضرت ابوبکر و حضرت عمر چنین نکردند. یکی از اعتراضات آقایونی که اومده بودند اونجا این بود که ای عثمان، شما چرا در زمان خلافت خودتون، در اوائل خلافت خودتان، زمانی که به مکه میرفتید نماز را مسافری میخوندید، الان نماز را چرا به نماز مقیمی میخونید، چهار رکعت میخونید؟ این انتقاد را از حضرت عثمان کردند. حضرت جواب دادند، میفرماید من به این علت نماز را در سفر از مدینه به مکه کامل خوانده ام و کوتاه نکرده ام که مکه شهر و محل سکونت من است و در میان اهل و خانواده‌ام اقامت داشته و خود را مسافر نپنداشتم. یعنی حضرت عثمان رضی الله عنه در مدینه منوره، در مکه معظمه ازدواج کرده بود و هر اون شهری که انسان در اون شهر ازدواج بکند، زن و فرزندانش در اون شهر باشند و اونجا قصد اقامت در اون شهر رو داشته باشد، قصد کوچ کردن رو نداشته باشه، به مجرد این که در اون شهر وارد می شود، در اون شهر مقیم محسوب می شود و باید نماز را به صورت مقیمی بخواند، 4 رکعت ادا بکند نه 2 رکعت. وقتی که حضرت عثمان این جواب را دادن، سپس رو کردن به اصحاب، چنین گفتن ای اصحاب رسول خدا، این عثمان است، ای اصحاب رسول خدا، ای مردم، آیا این چنین نیست؟ همه یک صدا جواب دادن و پاسخ دادن آری خداوند شاهد و گواه است که این چنین است که شما میگویید. سوال دوم و جواب اون میگویند که تو زمینه های بسیاری را در اختیار گرفته اید و مسلمانان را در تنگنا قرار داده اید و زمینه های وسیعی به چراگاه های شترانت اختصاص داده اید. این اعتراضی بود که حضرت عثمان می کردن که شما چراگاه ها را برای خودتون اختصاص دادید، نمی گذارید که شتران مسلمین در این چراگاه بچرند. حضرت فرمودند، در جواب گفتند یه لازم به توصید که آن محله ها پیش از من به چراگاه شترانی که در از محل زکات جمع‌آوری شده اند و همچنین شترانی که مجاهدین برای جهاد از آنها استفاده می کردند اختصاص داشتند و این رسول خدا و ابوبکر عمر بودند و حضرت ابوبکر عمر بودند که در اصل این زمینه ها را به این کار اختصاص دادند. تنها کاری که من کرده ام این بوده که به خاطر بیشتر شدن شتران مقداری را برای آن زمینه ها افزودم و ما چارپایان مردم مستمند را از چرانیدن در این زمینه ها من نکرده ایم، جلوگیری نکرده ایم، به هیچ وجه چارپایان خودم را برای چرا به این زمینه ها وارد ننمودم. من شطوری ندارم که به این چراگاه بفرستم. زمانی که زمام امور خلافت را در دست گرفتم، بیش از همه مسلمان ها شطور و گوزبند داشتم و همه آنها را در راه خیر و صلاح اسلام و مردم هزینه و انفاق نمودم. اکنون تنها دو شطور و من فقط دو شطور و گوسپند، بیشتر از آن چیزی ندارم. همه اون شطورها و گوسپندان را به خاطر خدا دادم، در راه خدا انفاق کردم و چیزی باقی نمانده است. فقط من تنها الان 2 شطور دارم که اینها رو جهت رفتن برای حج مورد استفاده قرار میدهم. شطوری دیگر ندارم که اینها را بفرستم در چراگاه ها و اونجا بچرم و شطورهای دیگران را از چراگاه باز بدارم. این کار من نبوده است، این کار رسول الله بوده، این کار حضرت عمر بوده، این کار حضرت ابوبکر بوده. من فقط این زمینه رو به خاطر شطران صدقه گسترش دادم. آیا بعد از اون رو می کند به اصحاب مدینه، می گوید اصحاب رسول علیه السلام، ای اصحاب رسول خدا، ای مردم، آیا این گونه نیست؟ آیا این چنین نیست؟ همه اصحاب می گویند در جواب آری خدا شاهد است که این چنین است. سومین اعتراض، آنان از من به خاطر سوزانیدن نسخه های داشتن یک نسخه از آن و مردم را حول محور یک نسخه گرد آوردن انتقاد می نمایند. در جواب می فرماید می بدانید که قرآن کلام خداوند است و از جانب او فرود آمده است و یک قرآن بیش نبوده است و من بغیر از گرد آوردن مردم بر یک قرآن و بر حذر داشتن آنان از تفرقه و فراکندگی کار دیگری انجام نداده اند و در این کار از حضرت ابوبکر قرآن را جمع آوری نمود تبعیت و اقتدا نموده ام. رو به مردم می کند و می فرماید آیا این چنون نیست؟ اصحاب رسول خدا همگی در جواب می گویند خداوند را شاهد می گیریم که این چنین بوده است. در جواب باز سؤال و انتقاد چارم اونها را یادآور می شود. می گوید اونها می گویند رسول خدا حکم بن عاص بن ابی العاص را از شهر طایب، از مکه به شهر طایب تبعید کرد، تو او را باز به مدینه بازگردانیدی. جواب می دهد می گوید که شما بیاد داشته باشید و بدونید که حکم بن عاص از اهل مکه است و پیامبر علیه السلام او را به طایب تبعید کرد، ولی بعد از اون که پیامبر از حکم راضی شد دوباره او را به مدینه برگردان. حضرت عثمان می فرماید این پیامبر بود که حکم را دوباره از طایب به مکه بازگرداند، من نبودم که این کار را انجام دادم. و رو می کند دوباره می گوید اصحاب می پرسد ای اصحاب رسول خدا، ای اهل مدینه، آیا این گونه نیست؟ همه می گویند خدا را گواه می گیریم و خدا را شاهد می گیریم که همین گونه است که شما می فرمایید. انتقاد پنجم، اینان از من به خاطر مسئولیت، یعنی به خاطر اینکه من مسئولیت و پوسته ها رو به آدم های کم سن و سال، به آدم های جوان سپردم، به من انتقاد می کنن، از من عیب می گیرن، مرا مورد انتقاد و اعتراض شدید قرار دادن. ولی اما بدونی در جواب می گوید که من به غیر از افراد فاضل و شایسته و مورد اعتماد کسی دیگر را به عنوان والی و کارگزار و استاندار برای عهدی مقرر نکردم. اونها در کار خودشون تجربه دارند، اونها در کار خودشون پخته هستند، اونها مدیر و مدبرند، اونها مدیر و مدبرند، اونها به خوبی از امور مملکت و مملکت داری آگاهند. اگر باور ندارید تحقیق بکنید. بعد می فرماید که این کار رو که تنها من نکردم، این کار رو گذشتگان از من، پیامبر علیه السلام همین کار رو انجام داد. زمانی که همه بزرگان قریش و همه سرداران و همه بزرگان اصحاب اونجا موجود بودند، اما حضرت رسول علیه السلام در میان همه اونها یه نفر 18 ساله رو به نام اسامه بن زید را به عنوان فرمانده بزرگترین لشکر اسلامی انتخاب کرد. این رسول الله بود که یک جوان 18 ساله رو بر 50 ساله ها و 40 ساله و 30 ساله ها، بر افراد تجربه کار، افراد مسن سال، بر اونها گماش به عنوان فرمانده لشکر. و اون زمان بر پیامبر چه ها نگفتند بعضی ها که میخواستند بگن. و من این کار رو از تبعید پیامبر علیه السلام انجام دادم. همچنین گذشتگان از من، از حضرت عمر و حضرت ابوبکر، اونها این کار رو انجام دادند. بعد رو میکند و میگوید که ای اصحاب رسول خدا، آیا چنین نبوده است؟ اونها همگی یک صدا میفرمایند آری صحیح است. و هرچی از ذهنشون بیرون میاد میگوین به ظاهرن اینا هیچ دلیلی ندارن. انتقاد شیشم را مطرح میکند و میفرماید این عده در مورد بخشش و بخشش های بزرگی را که من انجام میدم از اموال خودم، بخشش ها از غنایم، و همچنین این مورد اینها در مورد بخشیدن من غنایم یک پنجم مال، یعنی خمس مال غنیمت را به عبدالله بن ابی سرخ که فرمانده و استاندار سرزمین مصر بود در اون زمان. حضرت عثمان بهش گفته بود که اگر شما آفریقا رو فتح کردید، خداوند به توفیق داد که آفریقا رو فتح بکنید، من یک پنجم غنایم را، خمس غنایم را به شما به عنوان پاداش و جایزه میدهم اگر این کار رو کردید و افریقا را تصرف کردید و فتح کردید. بعد از اون حضرت عبدالله بن ابی سرخ آفریقا رو فتح می کند. بر اثر فتح و تلاش و کوشش ایشان، حضرت عثمان یک پنجم خمس را به عنوان پاداش و جایزه بهش می دهد. حضرت عثمان می فرماید این جهت این بود که من به او گفته بودم، وعده داده بودم که اگر تو این کار رو بکنید من یک پنجم را بهت می دهم. وقتی که من به او دادم، سایر مجاهدین که اعتراض کردند، در واقع اونا حق اعتراض هم نداشتن، میفرماید اونا معترض شدن که چرا به فرمانده و استاندار یک پنجم غنیمت را به او اختصاص دادی؟ من بهش وعده داده بودم، این حق او بود. اونا حق انتقاد نداشتن، ولی من به خاطر پاس احترام دیگران و نظرات اونها دوباره این مال را از عبدالله گرفتم و دوباره در میان غانمین تقسیم کردم. پس در نتیجه مالی رو من به عبدالله ندادم که اینها اعتراض بکنن. پس رو به اونها کرد و گفت ای اهل مدینه، ای اصحاب رسول الله، آیا درست نیست؟ آیا اینجوری نیست؟ همه یک صدا گفتند ای امیر المؤمنین، شما درست میفرمایید، این گونه است که شما میفرمایید. انتقاد هفتم اونها رو مطرح میکند. بعد میگوید که اینها انتقاد میکنند که عثمان دستش بازه، میبخشد از اموال مسلمین، از بیت المال هر کی رو بخواهد میدهد. دیگه مردم، اینا دروغی است که اینها میبندند. من اون چرا که بخشیدم، اون چرا که دادم از مال خودم بوده است. در این مورد میگه که به من میگویند که شما عشق و علاقه زیادی به خویشاوندان خودت داری و به اونها هرچی را که دستت برسد میدهی. میفرماید در جواب اونها، میگه که عشق و علاقه من به خانواده و خویشاوندانم هیچگاه مرا بران نداشته است که به دیگران ستم بکنم و ظلم بکنم. محبت و دوستی خویشاوندان من باعث ظلم و تعدی نسبت به دیگران نشده است. اگر اونها حقی را پایمال کردم، اونها را بازخواست کردم و مورد مجازات قرار دادم و در مقابل اجرای عدالت من در درباره هیچ احدی چشم پوشی نکردم، اگرچه اون نزدیکترین فرد، نزدیکترین شخص خانواده من بوده باشد، من در این مورد کوتاهی نکردم. و اگر چنانچه اموالی را به اونها دادم، این اموال از بیت المال نبوده، من از بیت المال یک فلس را هم به کسی نبخشیدم، چون گفت معتقدم که اموال بیت المال را دادن به احدی روا نیست. من اون چرا که دادم از مال خودم بوده، از ثروت خودم بوده است. اون زمانی که من ثروتدارترین انسان بودم، زمانی که در زمان حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم، بذله ها و بخشش هایی رو که من کردم بر همه روشن است. میدونیم که حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه به اصطلاح ارتش اسلامی اون روز را که معروف بود به جیش العسره، غزوه تبوک، پیامبر میخواست تشریف ببرد اون غزوه، اون ارتش را حضرت عثمان مسلح کرد همه رو. حضرت پیامبر علیه السلام فرمودند که از امروز به بعد عثمان را هیچ ضرری بهش متوجه نمی شود، بر عثمان جنت واجب شده است، عثمان را بشارت جنت می دهد، عثمان جنت را با مال خودش خرید می کند. میگه من اون زمان مال خودم را بخشیدم، اون زمان مال خودم را دادم و اگر چنانچه در آخر عمر خودم قرار گرفتم، اگر از اموال خودم اون را بذل و بخشش میکنم به خویشاوندان خودم، آیا جرمی را مرتکب شدم؟ این پول من خود من است، این پول ذاتی من است، این اموال شخصی من است که من به خویشاوندان خودم میدم. رو میکند و میفرماید ای مردم مدینه، آیا این گونه نیست؟ اونا همه میفرمایند که ای خلیفه مسلمین، ای امیر المؤمنین، این گونه است که شما میفرمایید. و بعد میفرماید که اینان از من انتقاد میکنند و میگویند که زمین هایی رو که شما فتح کرده اید و زمین هایی رو که شما از در میان اشخاص تقسیم کرده اید، اینا به درستی و عدالت رو رعایت نکردید، به افراد به خصوص این زمین ها رو اختصاص دادید. در جواب این فرماید که ای مردم بدونید، این زمین هایی رو که مجاهدین فتح کردن، اونها رو مجاهدین اونها رو با شمشیر خودشون این سرزمین ها رو از دست کفار باز گرفتن، من همه این زمین ها رو من تقسیم کردم در میان مجاهدین. یک عده از مجاهدین در همون سرزمینی که زمین بهشون متعلق بود، در این سرزمین مستقر شدند و اونجا نشستند، و برخی از اونها از اون سرزمین کوچ کردند، از اونجا رفتند، همون زمین هایی که مال اونها بود اونها را فروختند، از قیمت خودشون، از وجه اونها استفاده کردند. آیا من این عمل رو به درستی انجام ندادند؟ همه گواهی میدهند و این جواب ها رو که میدهد همه گواهی میدهند، میگویند که ای امیر المؤمنین شما درست گفتید و اینها به ناحق در دامن شما چسبیدند. بعد از اینکه حضرت امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی الله عنه این شبهات اونها را جواب میدهد، همه شبهات را برطرف میکند، اصحاب رسول الله در جمع و همه اهل مدینه میگویند ای امیر المؤمنین اجازه بده که شر اینها را برکنی. میگوید که من هرگز این اجازه ای رو نمیدهم. میگوید که الان اگر اجازه ندیم اینها اون وقت شورش میکنند، شاید کاری بزرگتر از این را انجام بدهند. حضرت میفرماید که هرگز اجازه ندیم نمیدهم که خون مسلمانی را در جوار قبر محمد رسول الله بریزم و روز قیامت در پیشگاه خداوند و پیشگاه رسول الله بیایم و بگوید ای رسول به من بگوید ای عثمان دست به شمشیر بردی و خون مسلمانی را در جوار قبر من ریختی، به خودم چنین اجازه ای را نخواهم داد. کجای دنیا سراغ داریم چنین حکومتی و چنین حکومت الگو و ایدال و این گونه امنیت و عدالت را برقرار کردن در جامعه که شورشی و افراد کینه توز را جواب دادن و اونها را قانع کردن و بعد از اون اونها هم میخواهند که بر حکومت اسلامی حمله بکنند، اما رئیس حکومت اسلامی اجازه نمیدهد که کسی بر اونها تجاوز بکند و بر اونها حمله بکند، اجازه نمیدهد. سراغ داریم تو دنیا هست کسی نمونش رو بیاره؟ نهایت درجه عدالت و عدالت در این جامعه حکم فرماست، جامعه‌ای که در اون امیر المؤمنین حضرت عثمان ابن عفان ریاست اون را بر عهده دارد و اون را به اون راهنمایی میکند و جامعه‌ای که سرپرستش چنین شخصیتی باشد هرگز اجازه نخواهد داد خون کسی به ناحق ریخته شود، ولو اینکه خون مبارک اون ریخته بشود، خون پاکش ریخته بشود، ولی خون احدی خون احدی رو بر زمین نخواهد ریخت. متاسفانه حالا وقتم به پایان رسیده، متاسفانه امروز باید ما در جامعه من باید بعضی از گاهی موقع حرفای شنیده می شود از بعضی از جایگاهی که نباید این سخنهایی که به نفع جامعه اسلامی و مسلمین نیست گاهی موقع شنیده می شود، یک حرفهایی که شایسته نیست در چنین وقت و چنین زمانی این گونه سخن گفتن و این گونه حرفها را در جامعه مطرح کردن. گاهی موقع در مناسبت های به خصوص شنیده می شود که بعضی ها می گویند که اون زمانی بود است که اینجا اهل سنت یک مسجد نداشتن، دو مسجد داشتن. در نظام جمهوری اسلامی مگر مسجد ساختن جرم است که ما مسجد بسازیم و دیگران بر تریبونها یا محله های به خصوص سخنرانی اعلام بکنند که ما مسجد زیاد داریم؟ این از اهداف نظام جمهوری اسلامی است که این زمین مال کیست؟ این زمین مال الله است که در اختیار ما گذاشته است. حیف است ما برای جاهای دیگر زمین اختصاص میدیم برای هر نوع کاری رو، ولی وقتی که نوبت مسجد برسد در پشت تریبون ها میگویند که مسجد زیاد دارن. مسجد زیاد داریم، عبادت میکنیم در مسجد، مسجد جای عبادت است، عبادتگاه خدا هرچی بیشتر باشد، زمین از آن الله است و باید در این زمین خدا، مسجد خدا باید باشد و عبادتگاه الله باشد، جای عبادت پروردگار باید باشد. پس چی باشد اونجا اگر مسجد نباشد؟ اگر چنانچه ما 10 سال 15 سال قبل دو مسجد داشتیم، جمعیتمون به اندازه ای نبوده است که اون دو مسجد بیشتر نبوده. امروز اگر داریم، بنابراین که جمعیت این شهر رشد کرده، یا اینکه گاهی موقع شنیده می شود بعضی دوستان مطرح می کنند، میگه ما بعضیا برادران ما در کشورهای مانند فلان کشور مسجد ندارن. آقا مگه ما عربستانی هستیم؟ مگر ما که مال ایرانیم، ما ایرانیم، ما در سایه نظام اسلامی داریم زندگی میکنیم، چه ربطی ما به کشورهای دیگر داریم که اونجا مسجد بگیرن؟ ما که مخالف نیستیم، ما موافقیم که بدن به دوستان مسجد، ببندن مسجد، درست بکنن مسجد. مسجد چه از ما باشد چه از دیگران باشد، جای عبادت پروردگار است، ما که مانع این نیستیم. بحمدالله در اینجا و این جایگاه و به برکت حضرت مولانا که خداوند او را حفظ بفرماید و امید الان همه ما و شما ایشون می باشند که خداوند در فنای خودش حفظ بفرماید، در این منبر آیا مشترکات و وحدت و اون سخنانی که باعث وحدت و همدلی بین قشر عظیم مسلمان ها قرار گرفته از این منبر شما کم شنیدید؟ پس چرا دوستان همون گونه که ما در این منبر مطرح میکنیم، همون گونه که ما حضرت حسین رو، حضرت زهرا رو، حضرت حسن رو، حضرت علی رو، حضرت محمد باقر رو، حضرت جعفر صادق رو، حضرت همه حضرات رو ما اینجا تعریف میکنیم، ثنا و صفت میکنیم، اونها را دوستشون داریم، پس چرا اگر دوستان میخواهند این اتفاق، این وحدت مطرح بشود، پس چرا اونا همین کارا رو نمی کنند؟ پس چرا نمیگند که آقا حضرت علی فرزندی به نام ابوبکر داشته است، فرزندی به نام عمر داشته است، فرزندی به نام عثمان داشته است، در کربلا شهید شده اند، عمر داماد علی بوده است، چرا این نقطه های مشترک رو به دوستان نمیگند؟ چرا میشه در پی این هستند که در میان مردم تفرقه ایجاد بکنند، دل اونها رو نسبت به همدیگر پر بکنن؟ این چیه؟ چه بحثیه؟ چرا در مناسبات مختلف همچنین حرفایی گفته می شود که ما الان به این حرفا نیاز نداریم، ما به این حرفا نیاز داریم که وحدتمون بیشتر بشود؟ چرا بعضی موقع شنیده می شود که بعضی مسئولین را، مسئولین محترم بعضی حالا یک جوری میرسانند که آقا اینایی که اومدن در این کم نشستن اینا زمین خارن، کجای کم بیا زمین خارن. اگر یک نفر زمین خار است، آیا همه اینایی که اونجا نشستن زمین خارن؟ به خدا انصاف داشته باشید، تحقیقات کنید. ما رفتیم با فرماندار محترم صحبت کردیم که این مشکل باید حل بشه، ولی بعضیا مثل این که توی بعضی گوش مسئولین میخونن که نه این مشکل دارن، اینا زمین خارن فلانن. برید زمین خارا رو مشخص کنید، ولی اونایی که زمین خار نیستن تکلیف اونا چیه؟ 30 سال است که الان زمین برای مردم تقسیم نشده. اینا که پروندار محترم و دیگران قول دادن، گفتن که ما این مسئله رو پیگیری میکنیم، حلش میکنیم، چرا بعضی ها، بعضی مسئولین که وقتی که میان تو گوش اونا میخونند که بله این مردم اینجوری زمین خارند و فلان کارو میکنند فلان، چرا همچنین مسائل رو در جاهای مختلف مطرح میکنند؟ جای بسیار تاسفه واقعا. چون وقت به پایان رسیده است و در آخر نامه ای از و آموزش پرورش استاد سیستان بلوچستان رسیده است که این نامه رو نوشته است به امام جمعه معزز اهل سنت شهرستان چابهار، مدیریت آموزش پرورش شهرستان چابهار. سلام علیکم، با احترام و گرامی داشت سال وحدت ملی و انسجام اسلامی و با تشکر از عنایات حضرت عالی به مسائل سواد آموزی و با توجه به شروع کلاس گذاری نهضت سواد آموزی در نیمه اول سال 1386 خواشمند است نسبت به ایراد سخنرانی در خطبه نماز جمعه مورخه 31/1/86 در ارتباط با جایگاه سواد و دانش و اهمیت آن در زندگی و همکاری مردم و مسئول در امور سواد آموزی مساعدت لازم را مبذول فرمایم. خب میدونید که در از این تریبون خیلی هم بیان شده است اهمیت علم، جایگاه علم، جایگاه سواد و دانش. ای دوستان، امروز مسابقه علمی است، امروز مسابقه اسلحه نیست. زور اسلحه اون روزی که با بازوان مردم با بازوان و حکومت میکردن، امروز انسان ها با علم دارن حکومت میکنن. اگر همین تکنولوژی هست که امروز قدرت برتر دنیا قرار گرفته، اگر اتم است که امروز قدرت برتر قرار گرفته، اما با تفکر، با علم، با این بینش اینجا رو صحنه اومده است. اگر میخواهیم که عزت و سربلند باشیم، باید دنبال علم بریم، اون چرا که جامعه بهش نیاز دارد. یک جامعه مرفه، پیشرفته، یک جامعه درست، یک جامعه یعنی خودکفا، اون است که از تمام جهت خودکفا باشد. همون گونه که یک جامعه نیاز به یک روحانی دارد، نیاز به یک قاضی دارد، نیاز به یک مهندس، نیاز به یک پزشک، نیاز به یک کارگر و نیاز به یک یعنی اهل سواد و دانش و نیاز به یک کسی که در کار کامپیوتر و انواع و اقسام علومی که در جامعه مروجند و جامعه به اونها نیاز دارد، به اینها نیاز دارد. باید که این علوم رو و باید که سواد و دانش رو یاد بگیریم و نیتمون این باشد که بار اله این سواد رو، این دانش رو، این علم را میخونیم، این تفکر را به ما دادیم و این جسم را به ما دادی و این حیات را به ما دادیم، به ما عطا کردی، اینها را همه را در راه دینت مصرف میکنیم و در راه دینت و به خاطر ترقی دینت. و این نیت رو که داشته باشید، اگر هر نوع علمی رو که بخونید، در واقع شما داری عبادت انجام میدید. پس دوستان، جایگاه سواد و علم و دانش برای شما روشن است. همون گونه که اینجا درخواست شده، شما اولیای محترم و مسئولین محترم در امر آموزش توجه لازم را مبذول دارید و انشاءالله اگر چنانچه من این گوشه ای از این مسائلی را که درباره حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه مطرح شده بود، در جامعه که حضرت عثمان و اون رو رهبری میکرد، این گوشه را در ضمن اون آیه که اینجا تلاوت کردم، اون بحثی رو که مطرح کرده بودم، این موضوع اینجا اومد. ما موارد دیگری هست و انشاءالله به نوبه و موقعی که برای هم شد اینجا سخن خواهیم گفت. ما تشریف آوری حضرت استاد بزرگوار و در واقع استاد همه من و شما و امام جمعه محترم و محبوب شهرستان چابهار و ایشون را که چند مدتی بوده است که سفری داشتند به سوریه، تشریف آوری ایشون را خیر مقدم عرض می نمایم و انشالله از خداوند ذوالجلال می خواهیم که خداوند ذوالجلال به حضرتش عمر طولانی عنایت بفرماید، سایه او را بر ما بیشتر و بیشتر بگرداند انشالله، چون می دونیم که بزرگان ما و شما کما بیش هستی ها و کسان بزرگانی بودند که ما خیلی بهشون احترام قائل بودیم، از دست ما و شما رفتن. حالا اینو چی تعبیر بکنیم نمیدونم، شامت خودمون تعبیر بکنیم یا اینکه شاید خداوند خیر و صلاح را در همین دیده حضرت استاد بزرگوارمون که در واقع چشم و چراغ اهل سنت در بگیم که نه تنها در کشور بلکه شیر مرد و در واقع دعاگوی و همه امت اسلامی و کسی که در واقع از حالا انسان ها از دیدگاه خودشون صحبت میکنن، ولی من که 12 سال در خدمتش بودم، انسانی وارسته به این پاکی رو چشم بنده که ندیده بود. و حالا بگم شاید در بعضی موارد مبالغه نباشد، ولی یه انسان جامع شرایط بود، جامع صفات بود. بودن انسان هایی که بعضی ها تو یک رشته تخصص دارن، ولی حضرتش که در تمام رشته استاد بود، در تمام رشته متخصص بود. هر وقتی که در تفسیر صحبت میکرد امام مفسران بود، در فقه صحبت میکرد فقیه زمان بود، در حدیث صحبت میکرد محدث روزگار بود، در عرفان که صحبت میکرد امام عرفان بود. اما این کمبود الان احساس میشود، ولی خداوند ذوالجلال این کمبود رو پر بکند. الان چشم همه من و شما به حضرت مولانا هست که انشالله این جایگاه خالی شده را ایشان انشالله پر بکنند. خداوند ذوالجلال توفیقات من و شما و ایشون را اضافه بفرماید. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان وشرح صدور الصادقين بالتوحيد والإيقان. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أهل الغفلة والبطالة والغرور، ويا أهل الجاه والمال والسرور،

نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أيها النبي ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. عذاب جهنم عظيم كما سأل القبر مسبقا في الدنيا دشمن حق ما شاد و خرم و خوشحال مفرماین ما را مورد شماتت عادا قرار مده. ای خدا مسیحت و سلامت و توفیق تعاد و سربلندی و عزت اسلام و مسلمین را ای الله خارج چشم دشمنان دین و اسلام قرار بده. ای خدا می دشمنان هدایت ناشدنی یا سرکوب و نابود بفرماین. خدایا در سرزمین افغانستان عراق حکومت های اسلامی همه پیمی که تی رضای مطابق بی ای خدا بر سر اقتدار قرار بده. ای خدا مسلمانانی وحدت و انسجام در تمام عالم حفظ بفرماین. از تفرقه و اختلاف ما را تمام مسلمانان حفاظت بفرماین. ای خدا و تی باران های رحمتا می خشکین سرزمینان سرا نازل بفرماین. باران های رحمتی تو نازل فرماین تا آنی ثمرات خیر و برکات ما را بهرور و بهرمند بفرماین. ای خدا ما را وحدت و انسجام روز افزون عنایت بفرماین. میفی جابیر و جوان و مردین و جنین هر آفت و بلیات حفاظت بفرماین و طاعت و عبادت و بندگی و اقامه نماز و دین احکام اقامه توفیق ما را آیانا عطا بفرماین. ای خدا هر کسی که در این جمع و هر آرزوی و هر تمنای دستی به دعایاتی بارگاه بلندن تمام جائزین و مشروعین مراد و آرزویان حاصل بفرماین. ای خدا بی اولادان اولاد صالح عنایت بفرماین. صاحب اولادان اولاد و می فرزندان صالح قرار بده. می جنگ و اختلافات به صلح و آشتی مبدل بفرماین. ای خدا ما را چه تمام و گناه و آفات و بلیات و فتنه زمینی و آسمانی چه منکرات و مفاسد اخلاقی ما را حفاظت بفرماین. ای خدا می عاقبتا بخیر بفرماین. ای خدا دشمنانی ترفند و حیله و آنی صلاح و تجزیات علیه اسلام و مسلمین علیه ما تدارک شدیدن با جلدان سرش منقلب بفرماین. ای خدا وام دارانی وامانا چانی گردنا ادا بفرماین. بیکار و بیکسبانا ای الله کسب حلال و رزق حلال عطا بفرماین. ای خدا فقر و مسکنت جمع جامعه رشکن بفرماین. بیحیائی و بیعفتی جمع جامعه ای الله ای بساطا جمع بفرماین. ما را عفت و اقدامنی و دیانت و تقوی عادات معیار نصیب بفرماین. صلی الله تعالی علی سیدنا مولانا محمد و